ईश्वर का जो ज्ञान है अतीत घट भविष्य घट विषय का वो प्रमाण है, तो घट विद्यमान है। ईश्वर का ज्ञान सम्यक होने पर भी अतीत घट इत्यादि ज्ञान तस्य सम्यक भी प्राग असत घट विषय तम क्यों न सियाद, उत्पत्ति के पहले जो असत घट था तद विषय का ईश्वर ज्ञान, असत विषय घट असत घट विषय का ज्ञान हो सकता है, क्यों नहीं होगा इति आशंका हो। घट सत्वे पुरोत्पत्ते रनुमा च प्रदर्शिता तस्मात् सदैव कार्यं स्यात् प्रागुत्पत्तेरपि ध्रुवम्। उत्पत्ते पुरा घट सत्य अनुमान च प्रदर्शिता, पहला आया है घट सत्य सिद्ध करने के लिए अनुमान से। तस्मात् सदैव कार्यम स्या उत्पत्ति प्राग सदैव कार्यम उत्पत्तिरपि ध्रुवम नित्य स्थिर है सदैव कार्यम। टीका में उक्तोपपत्ति समुच्चयार्थश्चकार अनुमान च प्रदर्शिता, युक्ति दिखाया और अनुमान दिखाया। उत्तमान फलम अनुमान का फल है तस्मात् सदैव कार्यम, सदैव कार्यम उत्पत्ति प्राग अपिना वर्तमान कार्यम दृष्टान्त्यते प्राग उत्पत्तिरपि, वर्तमान जैसे सद है कार्य ऐसे पहले भी सद है, वर्तमान घट है सद है तो पहले भी सत है। और जब विचार कर देखेंगे सद अधिष्ठान ही सत है, तो वर्तमान अधिष्ठान सत है, पहले भी अधिष्ठान सत है, सद से अलग अभी कार्य नहीं पहले भी नहीं। किंच अतीतस्य भविष्यतस्य घटस्य कारक व्यापार दशायाम असत्वमिति कुवर्थ। अतीतस्य घटस्य भविष्यतस्य घटस्य, अतीत जो घट भविष्य जो घटे कारक व्यापार दशायाम अभी व्यापार काल में असत्वम अभी नहीं है, अभी नहीं है ये जो कहते इसका क्या अर्थ। किम तस्य अतीतत्वादि तदा नास्ति, अभी अतीत घट पहले जो घट था उसमें अतीतत्व नहीं है वर्तमान अभी समय, अतीतत्व नहीं अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है घट में, अभी अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं अतः घट में अतीतत्व भविष्यत्व नहीं है। क्या दो विकल्प क्या, यदि आद्य कहेंगे अतीत घट में अतीतत्व नहीं है, जो घट अतीत है उसी घट में अतीतत्व नहीं, जो घट अतीत तस्मिन् घटे अतीतत्व नास्ति, अतीत है घट और घट में अतीतत्व नास्ति, ये यदि कहेंगे आद्य व्याहति, अतीत घट में अतीतत्व नहीं भविष्यत घट में भविष्यत्व नहीं, अतीत न अतीत अभविष्य न भविष्य, ये इति व्याहति कहते ऐसे। एष्यत् घट निषेधे च विरोधोपि प्रसज्यते, भविष्यति न भाव्यर्थो वर्तमान निषेधवत। वर्तमान घटना निषेध जिस प्रकार एष्यत घट निषेध विरोधो भी प्रसजते, एष्यत जो घट उसका निषेध करेंगे भविष्य न ना तो विरोध होता है, भविष्यति न भावी अर्थ, भविष्यति भावी अर्थ न यही विरोध है, भविष्यति घटे भावी अर्थ न भावी न भविष्यति तो भावी न कैसे, वर्तमान निषेध हो तो वर्तमान निषेध के समान विरोध होता है। बारे में अतीत घट निषेध समुच्चयार्थ चकार एष्यत घट निषेधे च, एष्यत घट निषेध में विरोध अतीत घट निषेध में भी विरोध इसे चकार दिया। ईश्वरादि प्रत्यक्ष से अप्रामाण्य प्रसक्तिया, पहले यदि निषेध करेंगे तो ईश्वरादि प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी, विषय के बिना ज्ञान है तो अप्रमा हो जाएगी, अप्रमाण्य प्रसृतिया अप्रमात्व प्रसृति। सह विरोधम समुचेत्व अपीति, विरोध विरोध के साथ ही समुचे ऐसा घट निषेधे च विरोधोपि प्रसृजते, विरोधोपि प्रसृजते। एक तो ईश्वर ज्ञान में अप्रमत्व आपत्ति और विरोध भी प्राप्त होता है। एष्यत गतस्य गतस्य च घटस्य, एष्यत घट और गत ही घट। एष्यत जो भविष्यत होने वाला उसमें भविष्यत्व का निषेध करेंगे, गत घट में असत्व का निषेध करेंगे। भविष्यत्वादि रूप सत्वस्य, भविष्यत्वादि रूप सत्वस्य कारक व्यापार काले निषेधश्चेत, अन्य व्यापार करते समय क्रिया आदि कारक वर्तमान सब कहते सब व्यवहार करते समय भविष्यत्वादि सत्व का निषेध करेंगे। व्याहति इत्युक्त्वा तामेव स्फुटयति, व्याघात कैसे भविष्यति न भावी, भविष्यति अभूत इति च घटस्य, भविष्यति अभूत घट जो कहते भविष्यति घट अभूत घट, घट पहले था आगे बनेगा इसे जो कहते हैं। घट से वर्तमान काले भविष्यत्वादि रूप सत्वम उच्यते, वर्तमान काल में क्या कहते हैं घट भविष्यति, घट में क्या कहते भविष्यत्व, वर्तमान काल में घट से भविष्यत्वम से अभी घट भविष्य घटो भविष्यति, घटे किमस्ति भविष्यत्वम, घटो अतीत उसमें अतीतत्व है, घटे इदानी वर्तमान तो नास्ति अतीतत्वमस्ति, इदानी घट न वर्तते, इदानी घट इदानी न वर्तते, घटे तो भविष्य घटस्तु भविष्यति, घटे भविष्यत्वमस्ति अतीतत्वमस्ति वर्तमान तो नास्ति, तो घटे किमस्ति अतीतत्वम भविष्यत्वम है। और न भविष्यति कहें तो क्या होगा, उसका निषेध करेंगे तो क्या होगा, अब पहले क्या कहते हैं भविष्यति अभूत जो कहते घटस्य वर्तमान काले भविष्यत्वादि रूप सत्वम उच्यते, भविष्यत्व आदि से क्या लेना अतीतत्व रूप सत्व कहते तच्चे तदेव निषिध्यते। यदि कहेंगे अभी घट है ही नहीं, भविष्यत्व रूप से नहीं अतीतत्व रूप से, अतीत रूप से नहीं, घट अभी अतीत रूप से है या नहीं भविष्य रूप से है या नहीं, यदि असत कहेंगे तो अतीत रूप से नहीं भविष्य रूप से नहीं कहते ही विरोध व्याघात होगा। तदानी तसे निषेध है, अभी घट में अतीतत्व है भविष्यत्व है, और अतीत घट असन भविष्यत घट असन कहेंगे अर्थात तो उसी समय घट में अतीतत्व अतीत घट में असत्व है, वर्तमान भविष्य घट में असत्व है अतीत घटना। वर्तमान घटे अतीतत्व धर्म का निषेध, घट अतीत घट अतीत कहेंगे तो घट में अतीतत्व है, और वो असत कहेंगे नहीं है तो अतीतत्व वर्तमान क्या है घट में अतीतत्व, अतीत घट में अतीतत्व नहीं है, भविष्य घट में भविष्यत्व निषेध करेंगे तो विरोध होते व्याघात, घट में अतीतत्व है तो अतीत निषेध कैसे करेंगे, अतीत घट न अतीत न वर्तमान काल में वर्तमान घट में वर्तमान तो रहेगा, वर्तमान घट में वर्तमान तो है क्षणिक नहीं क्षणिक कथा नहीं, वर्तमान में वर्तमान तो है पहले भी था तो भी है, क्षणिक नाश का प्रश्न नहीं। नहीं अभी विचार करते हैं जो घट नष्ट हो गया पहले वो घट अतीत घट है, अतीत घट में तो उस घट में अतीतत्व है, तो वर्तमान काल में घट में अतीतत्व है, अतीतत्व है सत्ता, आयुष्य भविष्य में घट बनेगा भविष्यत्व भी है, और अतीत घट असन कहेंगे तो जब अतीत घटे में अतीतत्व है कहते हैं उसको असत कैसे कहेंगे, असत मतलब अतीतत्व नहीं, अतीतत्व घटे में अतीतत्व नहीं वर्तमान का नाम ही नहीं, अतीत घट असन करता है अतीत घट यह वर्तमानत्व का निषेध नहीं करेंगे तो अतीत घट को असत्य कैसे कहेंगे, वर्तमान घट नहीं। ये अर्थ होगा वर्तमान काल में घट अतीत तो नहीं, अतीत नहीं तो फिर अतीत घट कैसे कहेंगे इधर। हाँ व्याघात हो गया बध तो व्याघात करते, अतीत घट में जो घट अतीत है उसमें अतीत तो नहीं है, वर्तमान काल में अतीत तो नहीं है। नहीं वर्तमान तो का निषेध नहीं करते, अभी किसको अतीत घट कहते, जो घट ध्वंस हो गया वही अतीत घट है ना, नहीं ना अतीत घट है ना क्या कह रहा अब स्वीकार करो, पहले अतीत घट है जो घट नष्ट हो गया वही अतीत घट है, अतीत घट आगे हे क्या था कौन से हाँ घट था क्या अर्थ है अतीत घटे घट अतीत घट अतीत घट भविष्य इदानी घटो अतीत जात अतीत अस्ति नहीं घटो अतीत कहेंगे ना नहीं अतीत जात अतीत जात तो इदानी अतीत अस्ति जात घटो इदानी अस्ति अतीत जात अतीत आसीत कहेंगे अभी घट आसीत अतीत घट नहीं अतीत घट अति आसीत वा तो क्या कहेंगे नहीं अतीत घट आगे क्रियापद जोड़ो घट का विशेषण हो गया ये तो है ऐसे वर्तमान घट अस्थि एक एक एक तीन वाक्य ना कि तीन अंत कहना पड़ेगा ना, भूतले घट भूतले घटक हैं तो अस्थि अर्थ भी है। क्रियापद चाहिए ना है वर्तमान घट भूतले आगे क्रियापद नहीं जरूरत है, वर्तमान घट भूतले नहीं क्रियापद की चाहिए, भूतले घट वर्तमान कौन से हो गया पूरा तिंगंत के बिना तिंग के बिना तिंगंत अध्यार होता है। हाँ वहाँ लंग लकार अधिकार करो घट अतीत आसित नहीं घट अतीत आसित नहीं घट आसित घट अतीत आसित अतीत काले घट आसित घट अतीत आसित नहीं घट अति अतीत तो किस घट को अतीत घट कहेंगे किस समय अतीत कहेंगे वर्तमान काल में अतीत कहेंगे। हाँ अतीत घट वर्तमान काल में घट अतीत कहते हैं जो ध्वंस हो गया घट अतीत और जो उत्पन्न होगा वर्तमान काल में वो घट भविष्य उसमें भविष्यत्व है तो घट अतीत भविष्यत कहने पर अतीतत्व भविष्यत्व वर्तमान काल में अतीतत्व ने क्या दिया टीका में अतीत ध्वंस हाँ ये जो अभाव कहते हैं ना वो हाँ तो अभाव कहते घट अभाव है घट ध्वस्त है, उसका अर्थ कहेंगे ध्वस्त घटो अस्ति। ध्वस्त घटो मत तो अतीत घट ध्वस्त है देखी चीज है। हाँ ये तो प्रतियोगी आदि कुछ ना कुछ तर्क में कहते हैं। नहीं अभाव के विचार नहीं, जो घट है वो उसी घट को हम अतीत कहते, वर्तमान कहते, अतीत भविष्य कहते हैं। जिस समय अतीत कहते उस समय उसका निषेध कैसे करेंगे? जिस घट में अतीतत्व हम कहते अस्ति करके उसी घट में फिर असत कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। घट स्वयं असत नहीं हो सकता है, जिस घट में अतीतत्व है कहेंगे वो घट स्वयं असत्य कैसे होगा? वो अभी घट नष्ट हो गया, घट नहीं है, आगे बनेगा इस समय घट नहीं है। ये जो घट नहीं है वो सदरूप घट नहीं है तो असदरूप है, नहीं तो इस घट को असदरूप कहेंगे। हाँ वो तो अब विचार आएगा, अभी बंध्यापुत्र और प्रागभव में भेद क्या है। असत यदि कहेंगे वंध्यापुत्र असत, घट भी असत यदि कहेंगे तो दोनों में फिर भेद कुछ सिद्ध नहीं हुआ। असत नहीं कह सकते, यही कहते असत नहीं कह सकते, तो असत कार्य कैसे सिद्ध होगा? उत्पत्ति के आगे जो घट बनेगा इस समय असत नहीं कह सकते, जो नष्ट हो गया असत नहीं, पर असत सिद्ध नहीं होने पर फिर कहेंगे असत नहीं होने पर भी ध्वंस प्रागभाव कहन से वंध्यापुत्र से विलक्षण कहेंगे, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत घट की उत्पत्ति के लिए कोई प्रभुत्व नहीं होगा, असत की उत्पत्ति के लिए प्रभुत्व नहीं होता है, घट की उत्पत्ति के लिए प्रभुत्व होता है। तो घट असत नहीं कह सकते तो सत कहना पड़ेगा, नहीं तुच्छ को नहीं। वो जो अभी असत से तार्किक मत में क्या लेंगे, सत से बिना असत कहेंगे, असत सत दो ही तो कहेंगे, वह निर्वचन तो नहीं मानेंगे, तो सत कहें तो असत कहेंगे, क्या कहेंगे? असत यदि है तो उसकी उत्पत्ति के लिए असत घट से उत्पत्ति अर्थ कुलाल प्रयतते नहीं बनेगा, तो वहाँ फिर विचारेगा अतीत जो घट प्राग अवस्था है वो असत से विलक्षण है, तो उसके फिर आएगा विषय विलक्षण क्या है। पहले दसम पंक्ति नहीं दस एष्य तो घटस्य च घटस्य भविष्यत्वादि रूप सत्व कारक व्यापार काल निषेध करें तो व्याहति कह करे उसको प्रश्न करते हैं। भविष्यति न भावी, भविष्यति घटते न भावी इति भविष्यति अभूत इति च घटस्य वर्तमान काले भविष्यति अभूत घटस्य भविष्यत्वादि रूप सत्व उच्यते वर्तमान काले, घट से वर्तमान काल नहीं, घट भविष्यत्वादि रूप सत्व घट से भविष्यत्वादि रूप सत्व वर्तमान काले उच्यते, घट से भविष्यत्वादि रूप सत्व वर्तमान काले उच्यते, वर्तमान काले घट से भविष्यत्व अतीतत्व रूप सत्व उच्यते, घट में अतीतत्व और भविष्यत्व रूप सत्व है तो घट असत्य कैसे होगा? घट से वर्तमान काल नहीं संबंध नहीं करना, घट से भविष्यत्वादि रूप सत्व वर्तमान काल उच्यते तचे तदेव निषिध्यते, उसी समय वर्तमान काल उसका निषेध करेंगे। जिस समय भविष्यत्व अतीतत्व कहते हैं उसका निषेध करेंगे, तदा भविष्यति न भविष्यति अभूत न अभूत इति व्याहति है। वर्तमान निषेधवत इत्युक्तम दृष्टान्त स्पष्ट है, ऊपर दिया था भविष्य न भावी अर्थ वर्तमान निषेधवत इसका स्पष्टीकरण। गृहमाणु घटो नासन नेति यद्वद विरुध्यते अतीतैषन्मित घट प्रतिषेधस्तथा विदः। गृहमान घटो न असन, गृहमान घटो न अभी तो असन, ग्रायमान घट नास्ति वो असत है। कोई विरोध है? गृहमान घटो न असत है, वर्तमान घट का निषेध करते, वर्तमान घट का निषेध जैसे विरुद्ध हुआ, गृहमान घट न नास्ति असन है, असत जैसे विरुद्ध होता है इसे भविष्य घटो असन, अतीत घटो असन ऐसे विरुद्ध होता है। ऐसे असंबंध का गृहमान घटो न असन, आगे आगे पाठांतर कहेंगे इति यद्वद विरुद्ध है, जैसे विरुद्ध है इस बार अतीत घट प्रतिषेध ऐश्यत घट प्रतिषेध तथा विध, अतीत घटो नास्ति भविष्य घटो नास्ति ऐसे ही विरुद्ध होता है। ठीक है, मैं देखो ऐसा न वर्तते किंतु असन, गृहमान घटो ऐसा मतलब ऐसा ऐसा कहन से तद ऐसा घटो न वर्तते, गृहमान घटो न न कहा था न वर्तते किंतु असन। ठीक है ना, ऐसा घटो न वर्तते किंतु असन विरुद्ध है, ऐसे से विरुद्ध है तद्वत, इस प्रकार ऊपर आए तो वर्तमान निषेधवत, वर्तमान से घट से निषेधवत, वर्तमान घटो नास्ति किंतु असत, ये जैसे विरुद्ध है। यहाँ पाठ कहीं कहीं ऐसा गृहमानो घटो नो असन, नो असन टीका दिया ना, नो नो सन, गृहमान घटो नो सन, गृहमान घटो नो सन, नो गाते न नए अर्थ में क्या अभ्यास नो भी है, गृहमान घटो नो सन, जो घट दिखता है वो सत नहीं है, नो सन इति पाठे, नो सन से पाठ होगा तो व्यक्त व योजना, व्यक्ता है व योजना, क्योंकि ऊपर कैसे है गृहमान घटो नासन, तो अन्य कैसे करना है गृहमान घटो न न वर्तते किंतु असन, ऐसा अन्य करना, और यदि नो सन कर नो सन, गृहमान घटो सन नो, यह गृहमान घटो सन नहीं है, नो सन, वर्तमान घटो न वर्तते इतुक्ते नो सन मतलब न वर्तते, वर्तमान घटो न वर्तते व्यक्ता है वही व्याहति व्याहत, जैसे दृष्टांत में हो गया वर्तमान घटो न कहेंगे तो इसके बाद दृष्टांत के ऐश्यत अतीत ऐश्यत घट प्रतिष्ठित तथा विध, अतीत ऐश्यन मित घट ज्ञात घट प्रतिष्ठित दृष्टांतिक अतीत, अतीतस्य भविष्यतस्य भविष्यतस्य अतीतद्वादी रूपेण अधुना मितस्य, अतीतस्य अतीतत्वेन अधुना मितस्य ज्ञातस्य, अतीतस्य इदानीं केन रूपेण मित अतीतत्वेन भविष्यत्वेन मितस्य घटस्य इदानीं तत्रैव तेनाकार निषेध, उसी समय नास्ति न स न निषेध करेंगे, तदा क्या निषेध वर्तमान घट निषेध के समान व्याघात हो गया। ये केस का विकल्प हुआ अतीतत्वादि तदा नास्ति, अतीत भविष्य घट का निषेध करते हैं असत कहते तो तदा अतीतत्वादि नास्ति, ये खंडन हुआ। दूसरा क्या कहेंगे अतीत से घट से न अर्थक्रिया सामर्थ्यम सत्वम, अतीत घट में अर्थक्रिया सामर्थ्य सत्व नहीं है, अतीत घट का निषेध करते हैं ना, अतीत घट नास्ति उसका अर्थ था जो घटे तो अतीत हो गया, उसमें अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं, जो घट आगे उत्पन्न होगा अभी नहीं है उसी घट में, किसमें जो घट आगे बनेगा उसी घट में वर्तमान अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, उसी घट में वर्तमान अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं, जो घट ध्वंस हो गया उसी घट में वर्तमान क्या नहीं बोलो क्या वाक्य जो घट अतीत नष्ट हो गया उसी घट में वर्तमान अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं उसी घट में वर्तमान अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है घटते है घट में ये अर्थक्रिया सामर्थ्य का निषेध करते वृत्तित्व का निषेध नहीं वृत्तित्व का निषेध करते अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है द्वितीय हेतु ये नायक तार्किक लोग सिखाते हैं अत्यंत अभाव नित्य भी कहते हैं नित्य होने पर भी ये क्यों नहीं दिखता है यहाँ घट का अभाव कहीं अभाव का संबंध नहीं घटवती भूतले घट का अत्यंत अभाव है या नहीं पहले घट नहीं था अभी घट ला कर रखा तो अत्यंत अभाव पहले था अभी घट घट ला कर रखा तो अत्यंत अभाव नष्ट हो गया क्या होते नहीं थे तो अत्यंत अभाव वहाँ है तो भी दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता है आवरण नहीं वो तो न्याय मत के अनुसार उसका संबंध नहीं किसका संबंध नहीं अत्यंत भाव तो है किंतु उसका संबंध नहीं ये ठीक है ना अत्यंत भाव है किंतु संबंध नहीं ऐसे तार्किक लोग बताते द्वितीय तो अथ प्राग उत्पत्ति इत्यादि ना भाष्य उत्तम द्रष्टव्यम अथ प्राग उत्पत्ति द्वितीय में अर्थ क्या सामर्थ्य जो कहा है उत्पत्ति के पहले इत्यादि ने भाष्य उत्तम द्रष्टव्यम छयालीस के पहले कोई पंक्ति आएगा अच्छा वो पृष्ठा तो अलग हो जाएगा चिन्ह रखना पड़ेगा एक वही हाँ अथ हाँ अन्य कारक व्यापार काल में कुलालादि व्यापार करते हैं जिस पर व्यापार रूप से युक्त होकर के है इस समय से व्यापार युक्त होकर के नहीं व्यापार युक्त क्या निषेध करेंगे यदि असत शब्द का ही अर्थ मानेंगे उस समय जैसे कुलाल व्यापार आदि यदि युक्त होते हैं इस समय ऐसे कुलाल व्यापार आदि युक्त नहीं है यदि कहेंगे उसका तो निषेध नहीं हुआ उसमें कुलाल व्यापार आदि का निषेध करते हैं भविष्य रूप से निषेध नहीं हुआ वो तो रहता है हाँ वो जो वर्तमान पिंड है वो घट की वर्तमानता नहीं घट जो वर्तमान है पिंड की वर्तमानता नहीं पिंड हाँ घट से भविष्यता पिंड आदि का जो भविष्य तो घट का भविष्य तो नहीं है घट का भविष्य तो अलग है पिंड अतीत भविष्य तो अलग है हाँ कुलालादि व्यापार वर्तमानतायाम कुलालादि व्यापार वर्तमानतायाम वर्तमानता है वर्तमान कुलाल व्यापार जिस समय है उस समय उत्पत्ति है प्राग घटासन उत्पत्ति प्राग घटासन कहेंगे तो उत्पत्ति के पहले प्राग घटासन जो कहते उसके साथ अभी कुलालादि व्यापार है कुलाल व्यापार की सत्ता का निषेध करते हैं घट का निषेध नहीं हुआ घट असत का क्या अर्थ उत्पत्ति प्राग घट असत अर्थ उत्पत्ति प्राग घट असत शब्द का अर्थ कुलालादि व्यापार नहीं है अजी कुलालादि व्यापार जिसमें है अतीत घट में कुलालादि व्यापार नहीं है। अतीत घट असन का अर्थ है कुलालादि व्यापार का निषेध करना। जिसमें कुलालादि व्यापार है वो घट अतीत नहीं, जो घट अतीत है उसमें कुलालादि व्यापार नहीं है। तो क्या विरुद्ध हुआ? घट असन का अर्थ जो घट कुलालादि व्यापार नहीं है, अतीत घट में कुलालादि असन का अर्थ कुलालादि व्यापार नहीं है। तो कुलालादि व्यापार अतीत घट में नहीं वर्तन, ठीक है। अर्थात घट असन शब्द का अर्थ असन घट अर्थ घट में कुलालादि व्यापार नहीं है, तो कुलालादि व्यापार ये वर्तमान नहीं है। जिस समय जिसमें कुलालादि व्यापार कभी था अभी नहीं है, अभी कुलालादि व्यापार उसमें नहीं है, ये अर्थ अभिप्राय अर्थ क्रिया सामर्थ्य का अर्थ व्यापार आयुक्त नहीं है। अर्थात वो अभिप्राय है अर्थ क्रिया का तो निषेध करते हैं किंतु घट सत्व का निषेध अतितत्व का निषेध नहीं हुआ। अतितत्व भविष्यत्व का अतितत्व भविष्यत्व का निषेध प्रथम कल्प आ गया। द्वितीय कल्प में अर्थ क्रिया सामर्थ्य का सत्व का निषेध किया। घट में सत्व नहीं मतलब अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं, तो अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्ता निषेध अर्थ क्रिया सामर्थ्य का निषेध कर दिया। और अतितत्व भविष्यत्व रूप सत्व का निषेध नहीं हुआ क्योंकि दो विकल्प किया। प्रथम विकल्प में अतितत्व और भविष्यत्व रूप का निषेध करना, द्वितीय अर्थ क्रिया काम सामर्थ्य रूप सत्व का असत का था न सत सत्व का निषेध करना। किस सत्व का निषेध करना? अतितत्व वर्तमान रूप सत्व का निषेध प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प है अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्व का निषेध। अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सत्व का निषेध करो क्योंकि अतितत्व घट वर्तमान घटता है। अच्छा किंच प्राग भावादय अभी अनुमान करेंगे। प्राग भावादय घटादि भिद्यन्ते, घट का प्राग भाव घट से भिन्न है ना? नहीं तार्किक रूप से भिन्न माने, घट का प्राग तो घट नहीं ना, घट मानेंगे क्या? भिद्यन्ते घटादि भिद्यन्ते तेन व्यपदिश्यमानत्वात्, घटने व्यपदिश्यमानत्वात्, घट से प्राग भाव घटादि भिन्न घटने व्यपदि सेवानत्वात्। दृष्टांत क्या होगा? घट अनुन्य अभावत, घट का अनुन्य अभाव घट से भिन्न है ना? नहीं या घट है भिन्न है। इसी प्रकार घट प्रागभाव घट ध्वंस भी घटादि भिन्न घटने व्यपदि सेवानत्वात् घट अनुन्य अभावत। ते च संतः भिन्नत्वात्, ते च संतः भिन्नत्वात्, घट प्रागभावादय भिन्नत्वात् संतः सद्रूपे पटवत्, घट प्रागभावादय संतः भिन्नत्वात् पटवत्, घट से भिन्न पट जैसे सद्रूप है ऐसे घट से भिन्न प्रागभावादि भी सद्रूप है। इति मानद्वयम् आह प्राग प्रागभावो घटस्येति, नहीं ये नहीं, ये प्राग भावादयो भावा संतस्युरतिरेकिणः व्यपदेशाद् घटे नैषा मन्योन्या भावद्ध्रुवम्। दो अनुमान है, प्राग अभावादय अभाव अतिरेकेण, प्राग अभावादय घट से भिन्ना घटेन व्यपदेशात अनुन्य भावत एक अनुमान। दूसरे प्राग अभावादय अभाव संत घटेन व्यपदेशात अनुन्य भावत, नहीं वहाँ अनुन्य भावत वहाँ घटवत कहेंगे, घटवत कहीं इसमें दिया नहीं। घटवत घट जैसे अनुन्य अभाव अभाव के लिए दिया अनुमान भिन्नत्वात् भाव भिन्नत्वात् दूसरा है उसे मूल में नहीं। पहला प्रथम अनुमान स्पष्ट है, प्रथम अनुमान है प्रागादय भाभा अतिरेकिण घटेन व्यपदेशात, ऐसा घटेन व्यपदेशात अन्य भावत। और प्रागादय अभाव संत भिन्नत्वाद पटवत हो जाएगा। टीका के अनुसार देखो टीका में प्रागादय न च भिन्नत्वाद घटवाद न च आद्य प्रयोगे, आद्य प्रयोग प्रागादय घटाद भिद्यंते घटने व्यपदिश्यमानत्वाद। इसमें दृष्टान्त दिया अन्य भाव को, अन्य भाव घट से भिन्न है इसलिए घट प्रागभाव दि घट से भिन्न हो गए। तो दृष्टान्त से साध्य वैकल्यम इति न, क्योंकि घटान्य भाव से घटान्य भाव घट से भिन्न है, घट का अन्य भाव पट में रहेगा। घटान्य भाव से पटादि आत्मन घटान्य भाव पट में रहेगा, पटात्मक भिन्न मानेंगे तो अनवस्था पटा पटादि आत्मन घटाद अन्यत्व घटत्व घटाद अन्यत्व भावे। यदि घट अन्य भाव को पट मानेंगे घट से अन्य नहीं कहेंगे, घट से भिन्न है, भिन्न नहीं हुआ तो क्या होगा, घट एक हो जाए, घट से पटादि आत्म तो प्रसंग आता। न च अन्य भाव से अन्यत्व न च अन्य अन्य भाव से अन्यत्व अनवस्था, अन्य भाव को यदि घट से भिन्न कहेंगे, घट से पहले माना वो अन्य भाव प्रतियोगी से अन्य से भिन्न कहेंगे, घट से भिन्न कहें तो फिर उसमें भी अन्य भाव, अन्य भाव में अन्य भाव अनवस्था इति न। दोनों प्रकार अन्य अन्य से हो प्रतियोगी से हो, घट के अन्य भाव घट से भिन्न है। अच्छा अभी घट अन्य भाव घट से अन्य का, हाँ तो पट से अन्य मानेंगे तो पट रूप नहीं मानेंगे तो अनवस्था दस जाएंगे। इति न स्वरूप भेद अंगीकाराद, स्वरूप भेद मान से स्वरूप में वे भेद, घट से अन्य भाव भेद स्वरूप धर्मी स्वरूप पट स्वरूप ऐसे मानने से अनवस्था दोष नहीं। पट स्वरूप नहीं मानेंगे, अनुयोगी रूप में नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष। घट का अन्य भाव पट में रहेगा, वो अन्य भाव को पट रूप नहीं मानेंगे तो अनवस्था, ऐसे धर्मी स्वरूप मानेंगे तो अनवस्था नहीं है। ये प्रथम अनुमान हुआ। द्वितीय अनुमान च, द्वितीय अनुमान में क्या है, ते संत भिन्नत्वात् पटवत स्वरूप सत्वोक्त्या न व्याहता। अच्छा यहाँ द्वितीय अनुमान में यह अन्य भाव को का संत भिन्नत्वात्, तो संत भिन्नत्वात् कारण से क्या वो सदरूप है भिन्नत्वात्, भिन्न होने के कारण सदरूप अन्य भाव का सदरूप का सदरूप कारण से क्या हुआ, स्वरूप सत्वोक्त्या च स्वरूप सत्व माना, वहाँ स्वरूप सत्व कारण से अन्य भाव स्वरूपत सदरूप है। ते कहाँ, हाँ ते प्रागवाद है, ते संत ते कहाँ है, हाँ हाँ ते च संत ठीक है, ते कहते प्रागवाद है संत है भिन्नता पटवत। तो उसमें तो प्रागभाव को तेज संत प्राग आदि को सतरूप कहा, पहले तो अभाव को धर्मी स्वरूप माना, अन्य भाव धर्म स्वरूप माना था, स्वरूप भेद अंगीकार हाँ द्वितीय अनुमान से स्वरूप सत्य उत्या, हाँ स्वरूप सदे स्वरूपत सते स्वरूपत सत मान से क्या है, प्रागभावादि घट से भिन्न बताए था ना, प्रागवादि को घट से भिन्न सिद्ध किया, घट ने व्यपति से मानता अन्य भाव के, अन्य भाव के समान प्रागवादि घट से अन्य भाव जैसे घट से भिन्न, प्रागवादि घट से भिन्न, और जो प्रागवाद घट से भिन्न हुआ फिर उसको सदरूप कैसे कहते, घट से भिन्न कहते समय प्रागवाद को कहा स्वरूप अन्य भाव न च अन्य भाव से अन्यते, अन्य भाव में अन्यत्व के स्वरूप भेद कह करके धर्मी स्वरूप माना, स्वरूप भेद अंगीकार धर्मी स्वरूप माना। और द्वितीय अनुमान में व्याघात दोष कैसे? यदि अभाव है प्रागभाव वो सदरूप कैसे होगा? अभाव में सदरूप मानेंगे तो व्याघात होता है, तो अभाव में सदरूप का तो स्वरूप सत्य होता है ना, व्याघात स्वरूप है, अभाव का कोई स्वरूप है ना नहीं। अभाव में जो संत का स्वरूप सत्व का स्वरूप सत्य मानेंगे तो कोई व्याघात नहीं, अभाव का स्वरूप है, स्वरूप भेदाच हेतु सिद्धि। और हेतु क्या होगा? भिन्नत्वात् घट प्रागभावय प्रागभादय संत भिन्नत्वात्, भिन्न घट से भिन्न है पटवत, भिन्न कैसे हुआ? स्वरूप तो भिन्न है, घट प्रागभाव घट से स्वरूप तो भिन्न है। हाँ हाँ, द्वितीय अनुमान में भिन्न तो भिन्न तो है, स्वरूप भेद मान से भिन्न हुआ, स्वरूप भेदाच है तो सिद्धि। तेषाम घटाद अन्यत्वाद और घट प्रागवादि घट सन्य हुआ तस्य अनादि अनंतत्व अद्वैत्व सर्वात्मत्व च प्राप्तम, तो क्या होता घट से अन्य हुआ प्रागवादि जितने घटाद अन्यत्वाद तस्य तेषाम घटाद अन्यत्वाद, तो प्रागवादि जितने सब घट से भिन्न हो गए तो घट क्या होगा? घट के साथ कोई नहीं, प्रागवादी सो अन्य है, उनके साथ इसका कोई संबंध नहीं। तस्य घटस्य अनादि अनंतत्वम अद्वैतम अनन्याभावी प्रागवादी सब अलग है, घट अनादि अनंत अद्वैत सर्वात्म हो गया, इति अन्यत्व अनुमान फलमा, भिन्न सिद्ध करने से अन्यत्व अनुमान फल हुआ ध्रुवम। तो तस्य अनादि तस्य शब्द से घट को लेना पड़ेगा, तेषाम घटाद अन्यत्वाद प्रागवादि सब घट से अन्य सिद्ध हो गए, तस्य घट से अनादि अनंतत्व अद्वैत्व सर्वात्म तो प्राप्तम, इति अन्यत्व अनुमान फलमः। अभावादि में अन्यत्व सिद्ध करने से क्या हुआ? घट प्रतियोगी नित्य है ध्रुव स्थिर है, क्योंकि अन्य कुछ जो है अभाव अन्य पदार्थ रहते घट के साथ ही कोई कोई संबंध नहीं, नित्य होगा अद्य होगा एक ही पदार्थ। अब आगे सिद्ध करेंगे, अन्य होने पर भी घट कैसे नित्य होगा? आगे अन्य तो तेषा घट संबंधात कुतो से उक्त रूपता तेषा प्रागभावादीना अन्य घट से अद्वैत्व नित्यत्व कैसे होगा? घट संबंधात जो प्रागभावादि अभाव है, अभाव का घट के साथ संबंध है, इसलिए घट अनादि अनंत कैसे सिद्ध होगा? घट को सिद्ध करते प्रागभावादि अन्य होने के कारण घट अनादि अनंत हो गया। अब इसके शंका करते घट अन्य है तो प्रागभाव ध्वंस अन्य है, किंतु उसका संबंध घट के साथ है, तो घट नित्य कैसे होगा? घट का प्रागभाव घट का ध्वंस घट से संबंध होगा, घट कैसे नित्य? इत आशंक द्वितीय अनुमान फलमा एवं च द्वितीय न एवं च सति संबंधो न भावा भावयोर्मिथ विरोधाद् भावयोर्यद्व देकत्वानाप्य भावयोः एवं च सति भावा भावयोर मिथ्या संबंध न विरोधात् घट भाव और प्रागवादि अभाव उनका संबंध नहीं होगा। विरोधात् पहले आया है, अभाव के साथ घट का संबंध कैसे होगा? विरोधात् संबंध नहीं होगा। भावयोर यद्वत् दो भाव अलग अलग है, एकत्वा नाप्य अभावयो हो नाप्य अभावयो एकत्वाद अभाव एकत्वाद विरोध नहीं, दो अभाव में विरोध नहीं, अभाव एक है और भाव के साथ अभाव का विरोध होने का संबंध भी नहीं होगा। दो अभाव का संबंध भी क्या होगा? एक ही अभाव, दो अभाव में संबंध नहीं। पंचदश अभावानाम सत्व, अभाव यदि स्वरूप सत्व हो गया अभावान सत्व तो अभाव से अभावात अभावी नहीं रहा। अभावानाम सत्वी अभाव से भावात अभाव से एव अभावात क्या क्या पढ़े भावत है ना अभावात। अच्छे से बनाया है अभाव से वो हाँ इसे अभावात बनाया। हाँ अभाव यदि सत हो गया तो अभाव से वो अभावात अभावानम सत्य अभाव से भावात अभाव से भावात अभाव से भावात अभाव से सत्वात न भावात कहेंगे तो अभाव अभावानम सत्य अभाव ही रहा अभावान सत्य अभाव से सत्व अभाव ही रहा अभाव से भावात तो अभाव से वो सत्वात अभाव ही रह गया तो न भावा भय और मित्र सम्मति इसे ऐसे क्या है अभाव ही नहीं रहने से अभाव से वह अभावात अभाव ही नहीं रहेगा तो भाव है वो समित सम्मति नहीं। विरोधातिथि अभाव से आगे दिया है विरोधातिथि का क्या अर्थ है अभाव से वह असत्वात अभाव जी सत हो गया तो अभाव से व अभाव था जो अभाव से वह अभाव दिया था ना ई अभाव से वह सत्वा था अभावान सत्व अभाव से असत्वा था अभाव ही नहीं रहा विरोधात् का तो अभाव से असत्वा था ये जो दिया अभी बना है ना अभावान सत्व अभाव से वह अभाव था अभाव से अभाव था ना अभाव से वह असत्वा था अभाव नहीं रहा इति आप तो विरोध का दिया तो अभाव से ही नहीं रहा तो उसी को लेकर बना होगा या किस पुस्तक मिला होगा संबंध अभाव है दृष्टान्त भाव युव दोनों का संबंध नहीं क्यों होगा भाव अभाव में भाव युव यथा भावयोर भावयोर भावयोर यथा भावयोर न यथा अभावयोर भावयोर वा अज्ञात नामित योग दो अभाव अथवा दो भाव में एक होने के कारण न मिथो योग संबंध यथा अभावयोर भावेर वा अज्ञात न मिथो योग नहीं भावे अभावे वा कश्चित आकार भेदक भाव में कोई आकार भेदक नहीं अभाव में कोई आकार भेदक नहीं भावयोर न भेद भेद सम अभावयोर अज्ञात न मिथो योग परस्पर संबंध संबंध दोनों भाव में भाव हो कहे तो भाव दो कैसे सिद्ध होगा अन्य भाव यदि कोई अभाव सिद्ध होगा तो दो होगा अभाव सिद्ध नहीं होगा तो एक ही है अभाव कुछ है ही नहीं तो भाव रहता एक हो गया तो एक संबंध क्या होगा। इसी प्रकार अभाव भी दोनों अभाव में भेद सिद्ध होगा तो दो होगा दो ही नहीं तो संबंध कैसे होगा यथा भावे अभावे वा कश्चित आकार भेदक क्या भेदक है कोई नहीं तथा भावाभावर अपि उत्तन्यायन ऐक्यात नाश हो भावाभाव में भी इसी प्रकार ऐक्य हो गया दोनों में भेदक कोई नहीं रहने से भाव अभाव में भेदक कोई नहीं होने से अभेद हो जाएगा। तो भेदक क्या सिद्ध है अभाव का भेदक भाव का भेदक भेदक सिद्ध कैसे होगा भेद करने वाले भेदक और अभाव भेद अन्य अभाव सिद्ध नहीं होता तो भेदक सिद्ध नहीं होता है भेदक सिद्ध नहीं होता है एक होता है पहले भी आया था अभाव के अन्य अभाव की सिद्धि वेदांत में तो ही करते हैं अभाव की सिद्धि नहीं होती और सामान्य रूप से तो कहते अभाव के लिए भेद सिद्ध होने के धर्मी प्रतिज्ञान आदि ना धर्मी प्रति की कौन होगा भेद ज्ञान के दिन अनुन्यास दोष होता है ये भी कहा था सब। अभाव से संबंध अभाव है तंत्र भाव अभाव के अभाव का संबंध नहीं होगा भाव के साथ असतस्य असत्तश्चन संबंधो कारकत्वात् कथंचन संबंधस्य क्रियात्मत्वान् न सिद्धेत् कारकं विना जो है ही नहीं उसका संबंध क्या होगा? असतसन संबंध न सतसन अविद्यमान का संबंध कैसे होगा? अकारकत्वात् जो विद्यमान है वो क्या करेगा? करोति कार्यं निवर्तयति कारक, अविद्यमान होकर कारक नहीं, अकारकत्वात् कथंचन संबंध असतश्च संबंध अकारकत्वात् कथंचन न, और संबंध से क्रियात्मत्वात् संबंध भी दोनों का संबंध न क्रिया कैसे सिद्ध होगा? कारक बिना अभाव अकारक हो गया उसका संबंध नहीं होगा, और संबंध क्रियात्मन से कारक बिना न सिद्ध दे, कारक के बिना सिद्ध नहीं होगा, अभाव विद्यमान होकर के कारक नहीं बनेगा तो संबंध सिद्ध नहीं होगा। असत्वादेव अभाव से कारण तो युगात, अभाव सदरूप ही नहीं कुछ यही नहीं तो फिर कारण नहीं होगा, न भावे न संयोग आदि नाम अन्यतम भी संबंध, भाव के साथ उसका संबंध नहीं होगा। न न अभाव से अकारकत्व भी संबंध युक्त, अभाव कारक नहीं होने पर भी संबंध तो हो सकता है, क्रिया एवं कारक अपेक्षा, क्रिया तो कार्य की अपेक्षा करेगी और अभाव संबंध के अपेक्षा नहीं करेगी, संबंध तो न क्रिया, संबंध तो कोई क्रिया नहीं है। इतना संबंधश्च क्रियात्मत्वात् संबंध क्रिया, संबंध ही क्रिया है, नहीं क्रिया पूर्व संबंध हो लाघवात, क्रिया पूर्व संबंध, संबंध पहले क्रिया होने के बाद संबंध होगा, यदि नहीं क्रिया पूर्व संबंध लाघवात तदात्मत्वात् संबंध से क्रियात्मत्वात्, क्रियात्म ही संबंध करना, क्रिया हो उसका संबंध होगा, उसकी अपेक्षा लाघवात तदात्मत्वात् संबंध है, संबंध बंध धातु है घय करेंगे, संबंध न संबंध धातुअर्थ है, धातुअर्थ से क्रिया है, अर्थात क्रिया होने के बाद संबंध होगा नहीं करके संबंध ही एक क्रिया है, दोनों को संबंध करना जोड़ना, संबंध धातुअर्थत्वाच योग से क्रिया तो संभवाद इति भाव, योग संयोग कहते ना, योग यह तो तार्किक तर्क में तो गुण कहते संयोग, योग है युज धातु से कहें योग धातु अर्थ है, वो तो क्रिया है व्यापार है, योगात्मा व्यापार तो संबंध वे के क्रिया व्यापार है, व्यापार हो तो कारक के बिना नहीं होगा, संबंध को क्रिया कहा, आप कहते क्रिया, क्रिया तो पूर्व संयोग नाश उत्तर संयोग इत्यादि कह करके क्रिया होने के बाद संबंध संयोग होगा, ये लाग गौरव है सीधा ही संबंध क्रियात्मक है, क्योंकि संबंध धातुअर्थ है, धातुअर्थ है उनसे व्यापार रूप है धातु, क्रिया रहने से आपत्ति क्या है? तो ये तो सत्कार, सत्कार के बारे में जो नष्ट हो गया वो भी है, जो उत्पन्न रहना भी है, तो संयुक्त काल में क्रिया मैंने तो क्या आपत्ति, क्रिया यदि नहीं असत मानेंगे संयुक्त काल में तो असत क्रिया की उत्पत्ति कैसे होगी, असत क्या का नाश कैसे होगा, जिसकी उत्पत्ति होती है असत नहीं, जिसका नाश होता असत नहीं, तो सत है नहीं क्रिया पर संबंध लागा तदात्म तत्व क्रिया तो संभव आता ओ